الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم ننزع حديث السابع الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. حديث هي امبوكيوا نوي صحابة أنا يتوى أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله زوجيك أن النبي صلى الله عليه وسلم كوكيكا نتومي رحمنا ماني زوجيك قال أليسما الدين النصيحة ديني ني نصاحة الدين النصيحة ديني ني كنسيحيانا نديني نقصديو هابا مناك ديني يو إسلام النصيحة مناك أي مجنجيكا كم سنجيوا كنسيحيانا نايتا كويبو كتاكبو كويبو كنسيحيانا Kwa ina maana kuwa nasaha ndani ya Uislamu ni jambo la kimsingi sana ambalo kupatikana kwake ndio kutengenea Uislamu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala ya haji alhajju arafa ya kuwa hija ni arafa kwa kuwa arafa ni kiungo muhimu sana katika hija Kondo hivyo hivyo pia nasaha ni jambo muhimu sana ndani ya Uislamu. Na kwa sababu hiyo ndio baadhi ya maulama wakaichukulia hadithi hii ya kuwa ni moja katika hadithi zile tatu ambazo Uislamu mambo yake yote yanazunguka katika hadithi hizo. Kwa kuna baadhi ya maulama wakasema kuwa ni hadithi tatu. Wakazihisabu hizo hadithi wakasema kuwa hadithi ya kwanza ni ile hadithi ya inna mal amal binniyat hadithi ya pili ni hadithi ya Aisha ambayo ni man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu na hadithi ya tatu wakahisabu hadithi hii lakini kuna wale ambao walihisabu hadithi ya tatu ile hadithi ya innal halala bayyin inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan wengine wakahesabu hiyo hadithi katika zile hadithi lakini kwa jumla kuna wengine wakasema kuwa ni hadithi nne kwa hivyo wakajumlisha zote ya kuwa ni hadithi ambazo ndio muhimu sana ndani ya Uislamu na umuhimu hadithi ndugu zangu wa Uislamu ni kwa kuwa hadithi hii ndio hadithi ambayo inahimiza Waislamu kuhusu swala la da'wa sababu nasaha ni moja katika njia za da'wa قال عبد العزيز ابن رفيع قال الحواريون ولسما والي وفاس وعيسى عليه السلام لعيسى وكما انبيا عيسى عليه السلام ما الخالص من العمل نيبي عمل أمبايو يمفانيو كو إخلاص قال Isa akawajibu akawaambia mala tuhibbu an yahmadaka nasu alayhi ni ile amal ambayo utaifanya na haupendi watu wakusifu kwa kufanya kwako amali hiyo kwa hivyo ukawa wataka tu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndo akulipe na ikawa hauna haja kabisa na sifa za watu qalu wakasema kumwambia Isa faman nushi lillahi kule kuwa nasaha ni kwa ajili ya Allah ni vipi? Sasa hiyo ndio inaendelea na hadithi. Sasa masahaba nao wakamuliza mtume, kulna liman, wakamuliza mtume kuwa hiyo nasaha ambayo yatakiwa kwa Uislamu ipatikane ni kwa nani? Ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah. Kala mtume akasema, lillahi azza wa jalla, kwanza ni nasaha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wali rasulihi, na kwa mtume wake, wali aimmatil muslimina, na kwa wale viongozi wa Kiislamu, wa amatihim, na watu wote ambao ni Waislamu kwa jumla wasiokuwa viongozi. Sasa hapa hawa hawariyun walipoanza kumuliza Isa kuwa nasaha kwa Allah ni vipi, kala akasema, antabda bihaqi Allah kabla haqi nasi, ni uanze kwa kutimiza na kutekeleza haki ya Allah kabla ya kutekeleza haki ya watu. Kwa kunapokuwa kumekutana ama kumekusanyika haki ya Allah na haki ya wanadamu, inatakiwa uanze na haki ya Allah. Hapo itakuwa sasa wewe ndio umepea kipaumbele yale ya Allah, na hiyo ndio maana ya lillahi, yani ni nasaha kwa Allah. Akasema, wa in uridha laka amrani, nikiwa utakuwa ni mwenye kuletewa mambo mawili, ahaduhuma lillahi, moja katika hayo mambo ni la Allah, wal akharu lidunia, na lingine ni la kidunia, badaata bihaqi Allah ta'ala, ukawa ni mwenye kuanza kwa ile haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana ya ad-dinu nasiha. Kisha alipoulizwa liman, akasema lillahi. Hasa hiyo ndio maana ya an-nasihatu lillahi. Kisha waqala al-Khattabi, na anasema al-Imam al-Khattabi, akasema ya kuwa an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatu al-khairi al-mansuhi lahu an lil-mansuhi lahu. Nasiha manake ni neno ambalo la lina maana ya jumla, na maana yenyewe kamili ni kule kuwa wewe unayetoa nasaha unamtakia yule unemnasihi jambo la khairi ama khairi. Ndio sababu unaona kuwa usipomnasihi atafikwa na babaya, sasa unampa nasaha ili afikwe na khairi ambayo unamtakia. Na ina maana kuwa sasa ndio nitakiwa saa umtakasie, yani umtolee nasaha na umpe nasaha yule unempa nasaha kwa ikhlas, yani kwa kule huwa umemfungulia moyo wako na unamtakia khairi na unampa mwongozo ambao utakuwa kwake ni mwongozo mwema. Asa akasema, famaana an-nasihatu lillahi subhanahu wa ta'ala sihatu al-i'tiqadi fi wahdaniyatihi wa ikhlasi an-niyyati fi ibadatihi. Ile nasiha kwa Allah, kwa ajili ya Allah, ni kule kuwa na itikadi ya sawa iliyo sahihi kwa kule kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia nia yako kwa ibada ambayo unamtekelezea. Hiyo ndio maana nasihat lillahi. Kisha alipoulizwa akasema lillahi, kisha pili akasema walikitabihi. Nasihatu likitabihi manake al-imanu bihi, manake ni kuamini kitabu cha Allah ambacho ni Qur'ani, wala amalu bima fihi, na kufanyia kazi yaliyomo. Hiyo ndio maana walikitabihi. Kisha akasema walirasulihi, nasihatu lirasulihi manake at-tasdiqu binubuwatihi, ni kusadikisha unabii na utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa badlu ta'ati lahu, na kule kutoa ta'a kwa ajili yake, ani kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam kikamilifu. Fima amara bihi, ikiwa yuko hai unamtii moja kwa moja kwa yale ambayo anaamrisha, lakini baada ya kuwa ameshakufa kama sasa ni yale ambayo aliyasema, tuwe ni watiifu kwa mambo hayo. Wanaha anhu, na pia watiifu kwa kuya epuka yale ambayo ameyakataza. Wanasihatu li amati muslimina. Na nasaha kwa Waislamu wote, irshaduhum ni kule kuwaongoza, ila masalihihim, kwa yale ambao ni maslahi yao. Hiyo ndio maana an-nasihatu li'amati al-muslimin. Kisha akasema huyu mwanachuoni mwingine anaitwa Muhammad ibn Nasr, qala ba'dhu ahli al-ilmi, walisema baadhi ya maulama, wakasema kuwa nasaha ziko aina mbili. Kuna nasaha ahaduhuma fardun wal akharu nafila. Kuna ile nasaha ambayo ni ya faradhi na kule nasaha ambayo ni sunna. Kwa jumla kuna mambo mengi ambayo ameyasema hapa, lakini sisi tutatilia muhimu yale mambo ambayo yametajwa, ambayo ni nasaha lillahi, kisha likitabihi, kisha lirasulihi, kisha liaimati muslimina, kisha liamatihim, ambayo ni mambo matano, ili tujue tafsiri zake. Kwa tafsiri ya kwanza ya kuwa nasaha kwa Allah ni ile nasaha ya kuwa wewe unatanguliza chochote ambacho cha Allah kuliko kingine chochote ambacho si cha Allah. Na pia ni kule kuwa na itikadi ya sawa kwa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ibada yake ukiifanya unakuwa na ikhlasi kikamilifu. Hiyo ndio maana an-nasihatu lillahi. Kisha likitabi tukasema manake ni kuamini kitabu cha Allah na kufanyia kazi yaliyomo. Na alirasulihi tukasema manake ni kusadikisha mtume, utume wake, na kule kumtii kwa kuyatekeleza maamrisho yake na kukanyika na makatazo yake. Na li'amati muslimin tukasema manake ni kuwaongoza Waislamu kwa kuwapa mwongozo wa sawa kwa yale mambo ambayo ni maslahi kwao. Sasa tafsiri ya pili ya maneno hayo hayo, baadhi ya maulama wakasema an-nasihatu lillahi hiya shiddatu al-inayatu min an-nasih bittibai mahabbati llahi fi adai maftaradha wa mujanabati maharama, ni kuwa na umuhimu wa hali ya juu zaidi, mkubwa zaidi, kwa yule ambaye ndio sasa huyu anaelengwa, kwa kuwa yeye ndio mwenye nasaha au mwenye kutoa nasaha kwa ajili ya Allah, ni kwa kule kuwa na umuhimu mkubwa zaidi kwa kufata mambo ambayo anafata ndani ya dini kwa ajili ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemlazimisha atekeleze na kuepuka yale ambayo Allah amemharamishia asiyafanye. Hiyo ndio maana an-nasihatu lillahi. Kisha likitabihi wakatafsiri maulama akasema wa amma nasihatu likitabihi fashiddatu hubbihi wa ta'dhimi qadrihi, anini kule kupenda kitabu cha Allah sana ambacho ni Qur'an na kukitukuza zaidi, idh huwa kalamul khaliq, kwa sababu Qur'an maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha an-nasihatu lirasulihi, manake wakasema katika uhai wake badlul majhudi fi ta'atihi, ni kujitahidi vilivyo kwa kumtii, wa nusratihi na kumnusuru, wa muawanatihi na kumsaidia, wa badlil mali na hata kutoa mali, idha aradahu akitaka mali ile, walmusaraati ila mahabbatihi, na kule kuwa na haraka kwa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni ikiwa mtume yuko hai, wakati alipokuwa yuko hai pamoja na masahaba. Wa amma baada wafati, ama baada kufa kwa mtume kama sasa, kwa anasihatu li rasulihi manake fal'inayatu bi talabi sunnatihi, ni kule kuwa na muhimu kwa kutafuta sunna za mtume, walbahthi an akhlaqihi, na kutafuta tabia za mtume uzijue, wa adabihi na adabu zake, wa ta'dhimi amrihi, na kutukuza yale maamrisho yake, waluzumi alqiyami bihi, na kulazimu kuyatekeleza yale mamrisho yake inavyotakiwa. Hiyo ndio maana an-nasihatu li rasulihi. Wa shiddatul ghadab wal irad amma yadinu bi khilafi sunnatihi, na kule kuwa na hasira na kujitenga kabisa na yeyote ambaye anafata yasiyokuwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa hiyo ukiwa hivyo ndio utakuwa sasa wewe umetimiza kile kinachotakiwa katika hadithi ya kuwa an-nasihatu li rasulihi. Ama an-nasihatu li a'immatil muslimina, wa ama nasihatu li a'immatil muslimina fahubbu salahihim, ni kule kupenda kuwa wawe sawa wale viongozi wako, si kupenda wakosee sasa upate sababu ya kuwa sasa unawakosoa na unawazungumza kwa ubaya, la, bali napenda wawe wako sawa. Warushdihim, na pia unapenda wawe katika njia ya uongofu. Wa adlihim, na pia unapenda uadilifu wao. Kwa hivyo ikiwa utakuwa na kiongozi na ikawa kiongozi wako anafanya mambo mazuri, basi unapenda yale mazuri yake, na kawa anafanya mambo ambayo yako sawa katika uongofu, basi unapenda ule uongofu wake, na kawa yeye ni mwadilifu, basi unapenda uadilifu wake. Wa hubbi al-ijtimai al-ummati alayhim, na hata kupenda watu wote kukusanyika kwa kumfata huyo kiongozi wasimwasi. Kwa hivyo kawa unapenda jambo hilo. Wakarahati iftiraqi al-ummati alayhim, na kuchukia watu kujitenga na huyo kiongozi kumwasi kutomtii. Watadayun bitaatihim, na kule kumtii na kuona kumtii ni kuwa ni katika jambo ambalo ni katika dini, kwa hivyo ukalifanya kikamilifu inavyotakiwa. Naam. Walbughdhi liman raa alkhuruja alayhim, na kule kuchukia kwa yule atakayeona kuwa ni sawa kuasi viongozi na kutoka chini ya toa yao. Kwa hivyo hiyo ndo maana an-nasihatu li'aimati almuslimin. Ama an-nasihatu li'amati almuslimin, manake fa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, ni kule kuwapendelea ndugu zako Waislamu unachokipendelea nafsi yako. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi, na pia kuchukia Waislamu wenzako wasipatwe na kile ambacho unachukia nafsi yako isipatwe na jambo hilo ama na kitu hicho. Wa yushfiqu alaihim wa yarhamu saghirahum wa yuwaqiru kabirahum, nukawa unawasikitikia, na ikiwa kuna yule ambaye ni mdogo unamhurumia na yule mkubwa unamheshimu. Hiyo ndio maana an-nasihatu li'amati almuslimin. Kwa hivyo nadhani kuna tafsiri nyingi za maulama kuhusu haya maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja kwenye hadithi hii ya kuwa an-nasihatu lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimmati almuslimina wa amatihim. Lakini hizo tafsiri ambazo tumesema nadhani zatosha kutueleza kuhusu maana ambayo ilikusudiwa kwa hayo maneno. Hadithi ya nane. Wa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa, an uqatila an-nasa, niwe ni mwenye kupigana na watu ambao ni makafiri, hata yashhadu, mpaka wawe ni mwenye kushuhudia, alla ilaha illa Allah, kwa kuwa hakuna apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwa kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, wa yuqimu salata, na wasimamishe swala, wayutu zakata, na watoe zaka, fa idha faalu dhalika, wakifanya hivyo, asamu minni dimaahum wa amwalahum, watakuwa wamelinda kutoka kwangu damu zao nisiwe ni mwenye kuwa piga damu zao zikamwagika wala kuwaua, wa mwala humna pia mali zao nizisichukue kama ngawira ama ghanima. Akasema Mtume, illa bihaqi al-islam, isipokuwa kwa haki ya Kiislamu. Anikiwa watakuwa shasilimu kwa kushuhudilia kalima tushahada, kwa kuikubali kalima hiyo na kaitamka kwa kudhirisha Uislamu wao, sasa watakuwa hawapigwi vita na pia mali zao zimekuwa hazichukuliwi. Lakini ikiwa kuna haki ya Kiislamu, itakuwa watapigwa vita na hata watawawa na hata watapigwa, kwa sababu Muislamu kuna haki ambayo inafanya paka awe mwenye kupigwa. Ikiwa mezini anapigwa mboko, hasa ni katika haki ya Uislamu, ni katika haji. Kwa hiyo yule ambaye mezini naje kuoa, yule ambaye ashekuoa na kazini anapigwa mawe paka anakufa, ni katika haki ya Kiislamu. Itakuwa damu yake imemwagwa, lakini kwa sababu ya haki ya Kiislamu. Ama ameiba akate mkono, hiyo ni katika haki ya Kiislamu. Hasa ndio maana illa bihaqqil Islam. Na hata mali yake itachukuliwa kwa haki ya Kiislamu. Vipi ikiwa ameshaslimu lakini ikawa ana mali na imefika kiwango cha kutolewa zaka, itabidi mali yake zaka ichukuliwe. Haweza kusema mbona mwachukua tena mali yangu na ili hali ilikuwa msi ichukue nikishaslimu. Itachukuliwa kwa sababu hiyo ni kuchukuliwa kwa haki ya Kiislamu. Ama labda amedhulumu, itabidi ile mali ichukuliwe arejeshwe mwenyewe kwa sababu ni haki ya Kiislamu. Ama labda amefanya kosa ambalo kosa hilo yatakiwa alipie kwa mali yake, itabidi hiyo mali ichukuliwe ilipie kosa hilo, hasa ni katika haki ya Kiislamu. Mtume anasema wa hisabuhum ala Allahi Taala, na baada ya kuwa sasa washaslimu, washakubali kutamka shahada, sasa Allah anatawahisabu, kwa kuwa mimi nitayafanya yale ya dhahiri, lakini Allah ndio atawahisabu, ili kwa sababu yeye anajua zaidi yale ya dhahiri na yale ya siri. Kwa haimaanishi kuwa ati mtu akishaslimu ndio basi yeye sasa moja kwa moja ashafaulu hapa duniani na kesho akhera, hapana. Ina maana kuwa anaweza kaslimu mtu nikao ile Uislamu wake si wa sawa, lakini licha kwa si wa sawa, sisi tunakubali Uislamu wake, kwa kuwa hatujui yale ambayo ameyaficha katika moyo. Na kisha sasa, kwa kuwa ameficha yale ambayo si ya sawa, Allah atamhisabu na hayo ambayo ameyaficha moyoni, lakini sisi tunamhisabu na yale ambayo yamedhirika kwetu kutoka kwake. Hasa hiyo hisabu maalallahi, manaki hisabu yao ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila mtu akishaslima anatakiwa jitahidi pia awe mwenye kutakasa na kusafisha moyo wake, ili hisabu yake iwe anavyoonekana na Uislamu wenzake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim. Hadithi hii maulamu anasema kuwa ni mansukh, ni hadithi ambayo imefutwa. Lakini kufutwa haikufutwa kwa jumla, bali kuna hukumu fulani ndio imefutwa, lakini hadithi yenyewe inatumika mpaka siku ya kiyama. Hukumu ambayo imefutwa hapa ni kwa kuwa tunapopigana na makafiri, kile ambacho kinatufanya mpaka sasa tuanze kupigana nao si kule kukataa kwao shahada peke yake, bali ni mambo mawili. Jambo la kwanza tunaanza nao shahada kwa kuwalingania Waislamu, wakikataa hatuanzi vita. Ingawa hadithi inasema kuwa kikataa moja kwa moja tunaanza vita, lakini sawa ni kuwa kikataa. Jambo la pili tunaambiwa tuwe jizia. Kwa hivyo sawa, kikataa mambo mawili hayo, wamekataa kuslimu na pia wamekataa kutoa jizia, hasa hapo ndio vita vinaanza. Lakini kwa hadithi hakutajwa jizia, kwa kumaanisha kuwa kwa maana hiyo hadithi hii, hicho kipengele cha jizya lazima kitumike pia kwa hii hadithi. Lakini salicha kuwa jizya sahihi ipo, kwa kuwa Waislamu wakiwa na nguvu na wakawa wanapigana, wanataka kupigana na makafiri, kabla kupigana wataomba waslimu, ndio jambo la kwanza, dawa ila Islamu. Jambo la pili sasa ndio jizya. Lakini sasa hilo la jizya limetajwa na aya. Allah anasema ya kuwa qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayadin wa hum saghirun. Kwa hiyo hata yu'tul jizyata, sasa hii imekuja ku fafanua hapa ya kuwa si tu kuwa wasiposlimu basi tuanze vita, bali wasiposlimu tunawaambia basi au idfa'ul jizya, manake sasa tuweni jizya. Ndio vile masahaba walipokuwa kitumwa na mtumi waende vita walikuwa wanaambia hivyo wale makafiri, kwa kuwa aslim taslim au idfa'ul jizya wa illa falatulumanna illa nafsaka. Sasa hivyo ndio inatakiwa sisi pia tufanye. Lakini sasa hadithi hii pia inamaanisha ya kuwa mtu akishatamka shahada, kwa kuwa alikuwa si muislamu akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, sisi tutakiwa tumkubali ya kuwa yeye ni muislamu, wala tusimlazimishe mambo mengine ambayo yanatakiwa ayafanye, lakini ashatamka shahada na hajafanya ile mambo tuseme kuwa tukubali uislamu wake mpaka afanye hayo mambo, hapana. Bali sisi baada ya kuwa ashatamka shahada sisi tunakubali moja kwa moja uislamu wake. Hasa kisha baada ya hapo sasa ndio tunaanza kumweleza kuwa sasa katika uislamu kuna moja, mbili, tatu, nne, tano, tunamweleza uislamu ili aweze kuyafanya yale ambayo katika uislamu muislamu yote anatakiwa ayafanye. Kisha haifai mtu kumuhukumu mwenzake ya kuwa huyu atakaa ametamka shahada lakini sikubali uislamu wake, ni makosa. Na ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama alimlaumu Usama zaidi, kwa kuwa kuna vita fulani Mtume alituma maswahaba na Usama alikuwa miongoni mwa wale ambao walienda vita hivyo. Basi yeye alikuwa na mwenzake Usama, muislamu mwenzake, wakaenda wakawa wanapigana na adui fulani. Katika kule kupigana na yeye ikafika wakati sasa yule adui akalemewa na Usama na ule mwenzake, ikawa sasa manaki ashashindwa, sasa ibakia tu wawawe. Alipoona kuwa sasa amelemewa amezidiwa anaenda kuwawa, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, akatamka shahada. Usama alipoona hivyo yakoona huyu anasema tu hivi kwa sababu sasa anaona kuwa tunaenda kumuua, kwa hivyo ameogopa kifo, ndio sababu anatamka shahada. Ule mwenzake akamwacha, lakini Usama hakumwacha, akamuua. Sasa lakini ikawa kwa nini amuue Usama? Yeye hoja yake ni kwa sababu ya kuwa huyu hakuslimu, kwa maana kuslimu ingekuwa aslimu mwanzo kabla vita, lakini sasa yeye kuslimu kwake ni unafiki tu, anaslimu kwa sababu ya kule kuogopa upanga ama ni katika mbinu za vita, kwa hivyo maana kanaslimu ili nimwache na baadaye tena nirejelee. Sasa Mtume alipoambiwa kisa hicho akamlaumu sana Usama, akamwambia akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, Usama hivi memuua baada kuwa shatamka la ilaha illa Allah? Usama akamwambia Mtume ya kuwa alisema hivi kwa sababu ya kuogopa upanga. Mtume akamuuliza kuwa afala shakakta kalba, kwa nini haukupasua moyo wake ili ujue kama ni kweli ametamka kikweli ikhlas lillahi ama ametamka kwa sababu ya uoga wa upanga, kwa kuonesha kuwa ye Usama alikuwa ni akubali ile shahada hata kama imekuja kwa wakati mgumu kama huu, lakini ilikuwa ni lazima akubali, na ndio sababu Mtume akawa namlaumu. Mtume akamuuliza Usama, utasemaje kuhusu hiyo la ilaha illallah ikija siku ya kiyama? Maana huyo aliyemuua akija siku ya kiyama na yeye ni muislamu na akawa sasa amemuua na uislamu wake hata Allah amekubali, utajitetea vipi? Utajitetea vipi mbele ya Allah? Kwa Usama akajuta sana kwa kitendo chake hicho, mpaka hata akasema tamanaitu anni aslamtu yawma idhin, nikatamani leo kama siku hiyo nilikuwa ndio siku yangu ya kuslimu. Ili ndio nini? Hilo kosa ambalo amelifanya la kuua, alitamka shahada au amelifanya kabla ya kuslimu, ndio sasa akishaslimu kosa hilo lifutwe na uislamu wake. Lakini si ikawa ni kuwa sivyo hivyo, wala haiwezekani ikawa ni hivyo. Kwa jumla hiyo ni kuonesha kuwa mtu akishatamka shahada anaachwa, wala haijalishi ya kuwa tutamuelewa vipi, muhimu ameitamka na tukaisikia basi tunaikubali. Lakini sasa baada ya hapo itabidi tuanze kumwambia kuwa baada ya shahada kuna mengine pia nitakiwa yafanye, ikiwemo sasa nini? Mtume akasema wa yuqimu sala, kisha na wasimamishe sala. Lakini hii sala si eti kwa kuwa mpaka simamishe ndio tukubali uislamu wake, hapana, bali sala inakuja sasa baada ya kuwa sasa shaslimu na tushakubali uislamu wake, hata tunamfundisha kuswali na tunamwambia kuwa sasa anatakiwa swali. tena ni lazima. Sasa akiswali ni sawa, asiposwali tumwambia kuwa sasa usiposwali tunakuua. Naam, kwa muda wa siku tatu anapewa aswali, asiposwali anauawa. Hivyo hivyo pia Mtume akasema wayutu zaka, pia baada ya kuslimu na kubali shahada hasa anaambiwa kuwa kwa vile una mali na isha fika nisab kiwango cha kutolewa zaka na mwaka ushapita, yatakiwa utoe zaka. Akataa, pia tunachukua ile mali kwa nguvu. Akataa, tunachukua ile mali kwa nguvu. Kwa kuwa nini? Kwa kuwa ni haki katika haki za Kiislamu, ndio Mtume akasema illa bihaqi alislam. Lakini sasa anaichukua mali hiyo kwa nguvu si wewe wala si mimi, nikiwa kuna kiongozi wa Kiislamu. Asio kiongozi ndiye atakayetoa amri hiyo ya kuwa fulani amesilimu na ana mali na mali yake imefika kiwango cha kutolewa zaka na mwaka ushapita, kwa hivyo haya kamwambie atoe zaka. Hataki, anaamrisha pia wakaichukua hiyo mali ambayo ni kiwango cha zaka kwa nguvu. Na ndio sababu hii hadithi unaweza kaisomo kadhania kuwa mtu akitakiwa aslimu anatakiwa ayakubali mambo matatu. Dhahiri ya hadithi inaonekana hivyo, ya kwa Mtume anasema nimeamrishwa nipigane na makafiri mpaka watamke shahada, alafu wasimamishe swala, alafu watoe zaka. Kumaanisha kuwa mpaka haya mambo matatu watoe wafanye, ndipo saa waachwe. Hiyo ndio dhahiri ya nini, ya hadithi. Lakini sivyo hivyo. Sawa ni kuwa tulivyosema kinacho kubalika kwake na ndio tukubali Uislamu wake ni shahada peke yake. Ushahidi ni ile hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Mtume alipomtuma Yaman, Mtume alimwambia ya kuwa unaenda kwa watu ambao ni wasomi wa kitabu cha Taurati ambao ni Mayahudi na Manaswara ambao wasomi wa kitabu cha Injili. Hasa jambo la kwanza kuwalingania, walinganie kwa shahada. Naam, faduhum, manake walinganie kuhusu nini? Watamke shahada ambayo ni ashhadu la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadithi impokewa na Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam daa Aliyan, akuwa Mtume alimuita Ali yawma Khaybar, hii hadithi nyingine siku ya Khaybar, fa'atahu raya, akampa nini? Bendera. Waqala, kisha akamwambia imshi, wala taltafit hatta yaftah Allah alayka, nusi angalie nyuma usigeuke mpaka Allah akupe nini? Fathi, ukombozi. Kwa nini? Wa mji wa Khaybar. Fasara aliyun shay'an thumma waqafa, Ali akatembea hatua chache kisha akasimama, lakini sio juu anasimama na ameboka asiangalie nyuma, hasa ya kuangalia nyuma, isipokuwa aliposimama fasaraha akasema kwa sauti ya juu zaidi. Kasemaje? Ya Rasulallah, ya Mtume wa Allah, ala madha uqatilu nasa, nipigane na watu kwa msingi upi? Faqala, Mtume akasema kumwambia, qatiluhum, pigana nao, ala an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, pigana nao kwa msingi ya kuwa unataka wakubali Uislamu, watamke shahada, waseme la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Fa idha faalu dhalika faqad asamu minka dima'ahum wa amwalahum, wakifanya hivyo watakuwa tayari washalinda kwako wewe damu zao na hata mali zao, kwa hivyo itakuwa satna, haupigani nao wala hauchukui mali zao kwa kuwa ni ghanima. Illa bihaqiha, isipokuwa utachukua mali zao kwa haki ya Uislamu kama zaka, ama damu yao pia utamwaga kwa sababu ya haki ya Uislamu kama tulivyotoa mfano pale mwanzo. Wa hisabuhum ala Allahi azza wa jalla. Kwa hivyo katika hadithi hii fajala mujarrada alijabata ila shahadataini ismata li nufusi wa wal amwal illa bihaqiha, Mtume akajalia kuwa kule kutamka kwao shahada ni sababu ya kuhifadhi na kulinda nafsi zao wasiwawe na hata mali zao zisichukuliwe. Kwa hivyo tukasema kuwa miongoni mwa haki ya Uislamu ambaye inafanya paka Muislamu wawe ni akiwa amekataa kuswali, na pia haki zingine zipo ambazo zinafanya mpaka muislamu awawe. Kama vile pia katika haki ya Uislamu ni kutoa zaka, kataa inabidi nini? Apigwe vita mpaka alazimishwe kutoa hiyo zaka. Kama alivyofanya nani? Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Baada ya mtume kufa, kuna masahaba ambao walitadi moja kwa moja kukataa Uislamu. Lakini kuna wengine hawakutadi isipokuwa walikataa tu kutoa zaka. Na wengine wakadai utume. Sasa wote hao Abubakar alipigana nao kila mtu kivyake. Kwa wale ambao walitadi alikuwa akipigana nao ili warudi katika Uislamu. Kwa wale ambao walikataa kutoa zaka alikuwa akipigana nao si kwa kuwa si Uislamu, Muislamu, lakini ni ili wakubali kutoa zaka. Na ndio ikawa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu akawa na wasiwasi na jambo hilo. Akaambia Abubakar yakuwa itakuwaje upigane na watu ambao ni Waislamu? Na mtume amesema kuwa mtu akishatamka shahada basi na kuwa damu yake ni haramu, haifai kupigwa vita mtu huyo. Na pia mali yake ni haramu. Lakini Abubakar akamwambia Umar yakuwa hadithi hiyo hapo si mwisho. Inasema kuwa illa bihaqiha. Manake ndiyo hapigwi vita lakini isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Na kutoa zaka ni katika haki ya Uislamu, kwa hivyo akikataa itakuwa ni malaki lazima tuwapige vita mpaka wakubali kuitoa. Alimuhimu mwisho Umar akawa ameelewa na akamunga Abubakar mkono kwa jambo hilo na wakashirikiana kwa kuwapiga watu hao vita mpaka mwisho wakakubali kutoa zaka. Naam. Hii jumla ya mwisho ambayo inasema wa hisabuhum ala Allahi, hii ni kumaanisha kuwa hapo ulimwenguni huwa si vizuri watu kufuatiliana kwa mambo ya siri, kwa sababu hayo ni mambo ambayo yatakiwa tumwachie Allah ndio ahesabu kila mtu anavyomjua siri zake. Sisi jukumu letu ni kuwahesabu watu kwa mambo ya dhahiri, yani mambo ambayo tunayaona na tunayasikia na tunayajua ambayo yako wazi. Lakini sasa tukishajua mtu kuwa yuko hivyo, shauri yake na moyo wake. Kwa nini? Kwa sababu ndio Allah atamhesabu kuhusu kilichoko moyoni mwake. Hii ndio sababu mtume alikuwa hawafuatilii wale wanafiki kwa kutaka kujua nyoyo zao ziko vipi ili ahukumu kwa yale ambayo yako moyoni mwao. Licha ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ashamwambia. Kwa kuwa nini? Kuna watu ambao ni wanafiki hapo Madina. Na hata baadaye alikuja akamweleza akamfanulia kuhusu majina yao. Na mtume akamwambia Hudhaifa kuhusu wale wanafiki listi yao kuwa ni kina nani. Lakini pamoja na hivyo mtume akawaacha kwa yale mambo ambayo walikuwa akiyafanya kwa siri, yakawafanya mpaka wao katika wanafiki. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa katika dhahiri walikuwa wanaonyesha kuwa wako sawa. Walikuwa wanaonyesha kuwa wako sawa. Lakini sisi pia tunafanya hivyo. Nasema pia sisi tunafanya hivyo. Ya kwa ikiwa mtu kuna jambo ambalo hatulijui liko katika moyo wake, basi sisi tunamwachia Mungu. Lakini ikiwa jambo hilo atakuja kulidhihirisha kwa vitendo vyake ama lifichuke kwa baadhi ya watu, na hawa watu sasa habari hizo watuletee, itabidi manake mtu huyo sasa jambo hilo lishatoka katika nini, katika hali ya siri, hata lishakuwa dhahiri. Nisha kwa nini? Ni dhahiri. Ili mtu asije akasema kuwa basi kama ni hivyo ina maana kuwa basi kuanzia leo hata mimi nikiiba msinifuatilie. Kwa sababu sikuiba mtu iba akiwa onekani. Sasa itakuwaje mwanzo kunisema kuwa mimi ni mwizi? Mimi nishaiba na mku niona basi kubadini ishaisha iba. Hapana. Ukiiba ndio hatuwezi tukahukumu kwa kuwa wewe ni mwizi. Kwa kuwa bado hatujakushika. Lakini ikiwa kuna mtu ambaye alikuona ingawa ilikuwa ni siri na kisha akajua kumbe ni wewe, na kisha habari kazileta, hastabidi manake hukumiwe kwa kuwa sasa jambo hilo lishakuwa na siri. Mtu akawa ni mshirikina, na ushirikina ni jambo la siri ambalo hufanyika, akawa nenda kwa waganga huko, ame mwenyewe ni mganga ama hata ni mwanga, ikawa manake ni mama ambayo watu hawajui, kwa sababu akija msikitini yuko sawa na wenzake, lakini kumbe katika nafsi yake kuna mambo ambayo hatuyaoni na yamo. Hasa huyo mtu hatuwezi kumhukumu kwa sababu hatujui anachokifanya na kilichoko moyoni mwake hatukioni. lakini sasa ikiji kidhirika ya kwa kuna mtu akamshika red handed ya kwa ndo huyo kumbe ni mganga, kisha habari hizo akatuletea, tabidi manake sasa huyo mtu tumhukumu, na alivyo tabidi hata akifa tusimswalie, licha kuwa alikuwa anafanya mambo ambayo ni asiri. Kwa kuwa nini? Ni mwanga. Lakini labda ukienda pale kwa nyumba yake ukapanga, ama akaja kwako akapanga na akaanza kuonekana na mambo ambayo ni ya ushirikina, basi licha kuwa alikuwa kiafanya kisira tulikuwa tujui, lakini baada ya kuwa sawa watu wengine wakayajua na wakatufikishia sisi, yani wakafikishia Islamu wenzao, ina maana kuwa moja kwa moja tuna hiyo siri. Kwa jambo la siri huwa linabakia ni siri wakati wa kuwa bado halijajulikana na Muislamu yeyote. Kwa yule ambaye ni siri kwake atahesabiwa na Allah. Lakini jambo hilo likiwa ni siri kisha likaja likafichuka, hasa mtu afai kujitetea kwa msingi huo ya kuwa lakini sasa itakuwaje, na mtume alisema kuwa hisabu ni kwa Allah, sisi tuhukumeni kwa mambo dhahiri, basi hilo lako la siri pia lishakuwa dhahiri pia, kwa sababu shalijua sasa tuna siri, kwa itabidi tumhukumu inavyotakiwa. Nadhani itakuwa hivyo ndio sawa. Naam, fadhali. Jambo lingine ambalo pia ni muhimu kueleza ni kuwa hadithi hii ni hadithi ambayo yaonesha umuhimu mkubwa zaidi wa shahada. Hadithi hii ni hadithi ambayo yaonesha umuhimu mkubwa zaidi wa shahada, yani kalima tauhid, shahada, kwa kuwa ndio kalima ambayo ni mwanzo wa kila kitu katika Uislamu, na ndio kalima ambayo ni nzito, kwa kuwa ndio kalima ambayo inamfanya asiyekuwa Muislamu awe ni Muislamu, kama vile pia ndio kalima ambayo inamfanya ambaye ni Muislamu asiwe ni Muislamu akienda kinyume chake. Asa baada ya tauhidi, ani kalima tauhidi ambayo ndio inamfanya Muislamu asiwe Muislamu akikataa, na inamfanya asiyekuwa Muislamu au Muislamu akikubali, baada ya hapo sasa kuna yanayofuatia. Sasa haya ambayo anafuatia nadhani tuliyozungumzia kwele hadithi ya pili na hata hadithi ya tatu kuhusu masala sala na kuhusu masala mengine, ya kuwa je, kwa yule ambaye ataacha tunamhukumu kuwa ni kafiri ama si kafiri, na wakati gani tunamhukumu ni kafiri, wakati gani tunakuna khilafu kwa wale ambao wanasema kuwa atakuwa ni kafiri, kwa wengine wanasema kuwa si kafiri. Yote hayo nadhani tuliyaeleza, na hasa hasa kuhusu masala ya sala. Lakini kwa jumla ni kuwa ni vizuri mtu anapoona kuwa huyu atakuwa ni mzito kuslimu, ikiwa nitamwambia mambo mengi ya Kiislamu, we mwambie tu kuwa kitu muhimu kwa Muislamu ni kukubali Mungu. Hakuna haja kumwambia mambo mengi, na hali ya kuwa unajua kuwa ukimwambia mambo hayo kuna mengine ambayo si mambo ya kumtoa mtu kwa Uislamu na kumuingiza katika Uislamu, lakini inawezekana jambo hilo akalichukulia kwa uzito na likawa sababu yeye hata kukataa Uislamu na kumbe angekubali Uislamu. Ukishajua hivyo hakuna haja kumwambia hivyo. Wewe mwambie nini kuhusu kile ambacho ndio muhimu, kwa kuwa hayo mengine usione kuwa labda ni muhimu sana. Muhimu ni kalima tauhid ndio msisitizie. Mfano, mtu ni mlevi. Sasa wewe ukoona kuwa huyu nikimwambia kuwa unajua nini? Slimu, unajua ukisha slimu tu hivi, ukinywa pombe shauri yako. Unamtishia na nini? Na kile ambacho anakipenda. Ni maskini, pombe ndio moyo wake na ndio maisha yake. Wewe mwambie angalia, sisi Uislamu tunakubali kila mtu. Sasa kuna Uislamu ambao ni walevi. Kwa usione kuwa ukiwa mlevi basi ati wewe Uislamu na kukataa, hapana. Uislamu tunapokea kila mtu hata walevi pia. Kwa kubali Muislamu. Sasa akisha slimu na ashatamka shahada, ingawa mngoje wakati wa kuwa yuko soba, yani pombe ishaisha kwenye kichwa ndio umslimishe. Sasa basi slimu kama yeye ni mlevi, itakuwa hapo kuna shida katika Uislamu wake. Kwa mngoje mwambie kwa sawa, ukishakubali basi ile siku ambayo utalewa kabisa na uko sawa, sasa njoo nikuslimishe. Akisha slimu sasa unaanza kumfundisha masala nini ya ibada, swala. Umeelewa? Kisha namwambia sasa unajua hii swala inatakiwa uswali ukiwa si mlevi. Umeelewa? Kwa hivyo inatakiwa sasa nini, ujitahidi mambo ya pombe uyapunguze na uyaache. Umeelewa? Sasa itakuwaje? Kumbe hii swala inafanya paka saa mimi siwezi kanywa pombe. Anaanza kuonekana kuwa anaanza kubabaika. Mwambie lakini angalia, sasa hii kwanza ushaslimu, usije ukaanza kuyumba yumba, kwa sababu ukisema kuwa tena unaacha Uislamu na ushaslimu, ujue sasa ni hatari kwako, unaweza kuwawa. Unaweza kuwawa kwa sababu ndio hivyo. unaweza kawawa kwa sababu ya kuwa sasa ni murtadi, na murtadi huwa anawawa. Sasa wewe kubali tu uendelee kuwa Muislamu, alafu ujitahidi kuacha pombe, kwa sababu kusema kwa sasa tunataka kukataa Uislamu ni hatari. Hiyo ni kama unatarisha maisha yako. Sasa ni hivyo. Na usu ujanja ya kuwa labda eti unamtumia ujanja mtu kuslimu, huko ni kumsaidia, kwa sababu sawa hapo utakuwa umemsaidia angalau nina kifa, anaingia peponi ni Muislamu, hata kama atakuwa hajaacha pombe. Ile kuwa hajaacha pombe haimfanyi awe si Muislamu, ni Muislamu tayari. Kwa hivyo inakuwa manake yetu ni katika uovu na madhambi ambayo Allah akitaka anamwadhibu siku ya kiyama, na akitaka anamsamehe. Lakini sasa unaweza kuanza kumngangania kwa unajua wewe unataka kuslimu, wewe uko tayari kuacha pombe? Akasema mimi siko tayari. Na kweli ikawa sababu ya nini ya kuwa saa ataki kuslimu, kwa sababu tu ya kuwa ameambiwa kwa nini yuko tayari kuacha pombe na waslimu. Ukiona kuwa mtu anapenda kitu ambacho kweli anakipenda na ni maswa katika Uislamu, na unamlingania dawa, sawa, mlingania slimu. Hiyo ndio kitu muhimu. Lakini baada ya kuslimu sasa tusiwe kama matabliri ya kuwa sasa unasema maradhi ya umma usiyazumzie, sababu tabliri wanasema hivyo. Hakuna jambo kama hilo. Akisha slimu basi namfungulia kitabu chote, naambia saa habari ndio hii. Naelewa? Tena kama kuna sikali ya Kiislamu hasa unamtishia maisha, unaambia na ukifanya mchezo nitaenda kukusema. Eh. Ukisema unartadi nenda kusema unawawa. Sababu ndio hukumu ya murtadi. Na ukisema utaki kuacha pombe na ushaslimu, tena nenda kukusema pia. Unakuja kupigwa hadi ya nini? Ya mlevi. Namtishia maisha. Ukiona kumemfanyia dawa kwa taratibu na hataki. Lakini mwanzo kabisa wewe unaachana na yale mengi ambayo anafanya, ambaye unaweza kuona kuwa inaweza kuwa kikwazo kwa kwake kuslimu, unamlingania kile ambacho ni muhimu, nacho nini? Ni shahada. Nadhani itakuwa ndio mwisho wa kushirehesha hadithi hiyo. Takuwa tunaenda hadithi inayofuatia. Hadithi ya 9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abdurrahman ibn Sakhr, ana Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. Mtume alisema ya kuwa kile ambacho nimewakatazeni basi katazikeni, kile ambacho niliwaharamishia basi kiacheni msikifanye. Wama amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum, na kile ambacho niliwaamrisheni basi kifanyeni kwa kadiri ya uwezo wenu. Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum, kwani kwa hakika si lingine waliangamizwa wale waliokuwa kabla yenu. Na kitu gani? Kathratu masailihim, na wingi wao wa kuuliza maswali yasiyokuwa na faida katika dini yao. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim, na jambo la pili ambalo pia liliwaangamiza ni kule kwenda kinyume kwao na manabii wao, kuenda kinyume na kuwa halifu manabii wao. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hii ni hadithi ambayo ina umuhimu sana katika masailul ahkam, kwa sababu inaeleza ya kuwa jambo ambalo limekatazwa na limeharamishwa yatakiwa mtu akataziki. Na hadithi ambayo inaonyesha kuwa jambo la haramu lina uzito mkubwa zaidi hata kuliko jambo la amri ambalo limelazimishwa la wajibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kile ambacho kimekatazwa inatakiwa mtu akataziki hapo kwa hapo. Naseme kuwa atakatazika kidogo kidogo, hapana. Lakini kile ambacho kimeamrishwa utakifanya kwa kadri ya uwezo wako. Kwa kama hauwezi ukafanya chote kwa mara moja, unafanya kwa kiwango ambacho unaweza kwa wakati huo. Kisha utajitahidi mpaka ufikie kiwango cha kuweza kufanya chote kwa pamoja. Lakini kile ambacho kimekatazwa ni hapo kwa hapo unakatazika mara moja kamili. Asa mfano, mtu ni Muislamu na alikuwa hajui, lakini akaambiwa sasa zina ni haramu na alikuwa amezoea kuzini, hawezi akasema kuwa sasa itakuwaje. Mfano ya wale ambao utapata labda zina ndio biashara yao na ndio kazi yake, makahaba na wengineo, Asa ikawa anasema kuwa lakini sasa itakuwaje mimi sasa akaanza kusema kwa basi mimi nitaacha kidogo kidogo kuzini. Nilikuwa nazini labda kwa siku na watu 10 sasa nitapunguza nifanye kama watu 5 kidogo. Alafu baadaye nipunguze mpaka waje watatu, wawili, mmoja alafu sasa baadaye. Hakuna mambo kama hayo. Ni kuwa zinane harama naacha hapo kwa hapo na hata mtu mmoja hafai kuzini naye. Hivyo ndio vile jambo la haramu linakatazika. Yeye ni mlevi akashaambiwa kwa sababu pombe ni haramu, ni hapo kwa hapo aache. Hakuna kumwambia kwa unajua kwa vile ulikuwa umezoea kuvuta kwa siku karibu bangi misukoto 10 hasa punguza. Anza kuvuta 5, ufute 2, 1 alafu sasa ndio acha. Hakuna hivyo. Ni aache moja kwa moja. Hakuna kuacha jambo la haramu kidogo kidogo, ni kuacha mara moja. Hivyo ndio vile haramu inaachwa. Lakini masala ya maamrisho ambayo ni ya wajibu unafanya kwa kadri ya uwezo wako. Hivyo ndio vile mtume anasema. Kwa ina maana kuwa mtu ambaye amelazimika mathalan kuswali, anaswali akiwa anaweza aswali kikamilifu kuanzia mwanzo hadi mwisho akiwa amesimama. Hawezi kusimama kwa sababu ya dharura ambayo ni ya kisheria, anaambiwa akae. Kukaa pia hawezi, anaambiwa pia anaweza kaswali kama analala kwa ubavu. Na ndio hivyo pia ibada zingine ambazo ni za wajibu mtu anazifanya kwa kiwango cha uwezo wake. Mtume akasema mastata'tum. Allah akasema fatakullaha mastata'tum. Yaani mcheni Allah kwa kuyatekeleza ile maamrisho yake kwa kadiri ya uwezo wenyu. Lakini sasa hapa kwa kadiri ya uwezo wetu si maana yake ni kuwa kwa unavotaka moyo wako. Lazima tuelewane kuna tofauti ya uwezo wako na moyo wako unavotaka. Kwa hivyo unaweza ukawa na uwezo lakini moyo hautaki. Kisha mwenyewe ukaamua tu bah mimi sina uwezo kufanya hivyo. Haiendi hivyo katika Uislamu. Kwa hiyo ina maana kuwa mpaka uwe hauna uwezo wa kufanya kile ambacho maamrishwa. Na ule kuwa hauna uwezo iwe sheria inazingatia kukosa kwako uwezo. Ndio sasa uwe utakuwa sasa unasamehewa ya kuwa sasa usifanye. Ama kuhusu masala haramu haiendi hivyo. Mfano mtu aseme kwa unajua pia mimi sina uwezo wa kuacha sigara, nikiwacha naweza nikafa. Ile kiu na hamu ile ya sigara inaweza itakanua. Sasa mimi siwezi nikaacha sigara licha kuwa ni haramu, ama siwezi nikaacha pombe sababu ni haramu. Sasa itabidi manake msamee kwa hilo. Nitajitahidi niwache kidogo kidogo mpaka pale nitakapoacha. Nikishindwa basi Allah atajua kwa nimeshindwa. Haiendi hivyo. Katika mambo ya nini? Ya haramu. Lazima aache. Lazima aache. Na sipoacha, madamu kuna sheria ya Kiislamu na hukumu ya Kiislamu ipo, mtu huyo anaadhibiwa. Haweza akaacha kwa sababu ya kuwa ameshindwa kuacha. Unaelewa? Akaambiwa sasa huyu ni kweli alikuwa amezoea sana, sasa hata tukimwambia aache, tutakuwa tunamlazimisha kitu ambacho hawezi. Kwa huyu na nini? Rufi anu lukalam. Hakuna mambo kama hayo. Anaacha hapo kwa hapo, hawezi, sheria inakuwa juu yake. Hukumu na hadi. Lakini sasa kisha mtume akasema ya kuwa baada ya ushaelewa kuwa jambo hili ni la haramu, uache. Usianze kuuliza maswali mengi, maswali ambayo nia yako ni kutaka kupata mwanya wa kuwa sasa upate nafasi ya kufanya kile kitu ambacho tayari unajua kuwa ni haramu. Ama jambo la wajibu ushaelewa, usiendelee kuuliza kwa kutaka upate mwanya wa kutofanya jambo ambalo ni la wajibu ili hali ushajua ni wajibu, ili usio upate excuse, yani kisingizio cha kuwa saa ni wajibu lakini saa nimesikia hivi kwa hivyo sasa sifanyi. Na mara nyingi maswali kama haya ni maswali ya wale ambao ushamwambia kuwa mtume ashasema hivi, alafu anakuuliza he, na Imamu Shafi amesemaje, na Abu Hanifa anasemaje, na Malik anasemaje, na Ahmad anasemaje, ili apate katika madhehebu haya dhehebu ambalo ni kama lina ruhusu jambo hilo liweza kufanyika anavyotaka. Alafu sasa aseme okay, kumbe ni hivi, basi mimi naona kwa nitachukua msimamo au madhhabi ya Maliki hapo, sababu naona hapo amesema hivyo na yeye pia sema anacho ni sindie kwa sunna basi mimi nitafuata Maliki hapo. Alafu mwambie lingine, alafu aanze kuuliza na amesemaje Maliki, amesema hivyo na Shafi naye asemaje, asema hivi, basi hapo mimi naona kuwa nitafuata Shafi. Hapo naona kuwa Shafi nitamfuata. Si pia ni mwanachoni wa sunna basi nitamfuata hapo. Kwa hivyo lengo lake la maswali ni lengo la kuwa anataka apate mwanya wa kuwa saa tumimi mwanya huo kwa kufanya kile ambacho moyo wake wataka, wataka nini kufanya, kinyume na vile nini hukumu ipo. Hayo ni maswali ambayo hayafai, na ndo sababu katika sheria ukiwa wewe unatoa mawaidha kisha ushaeleza jambo na mtu akaanza kuuliza swali ukajua kuwa lengo lake ni hilo, anataka kuuliza ili apate mwanya na sababu ya kuwa sasa afanye kila ambacho anafanya kwa kusingizia kuwa fulani amesema hivi katika wanachuoni, ukishajua kuwa lengo lake ni hilo, haufai kumjibu. Haufai kabisa kumjibu, kwa sababu ukimjibu ni sawa na kuwa unataka kumhalalishia jambo ambalo si halali kwa sababu ya kile ambacho umemtajia. Sasa yeye aanze kushikamana na kauli hiyo hata kama ni dhaifu kwa kusingizia kuwa fulani amesema. Kwa sawa ni kuwa ukishajua hivyo ni kumwambia kile ambacho ni cha sawa, anampa kaul rajih, kauli ambayo ina nguvu, au kaulu sahih, kauli ambayo ni ya sawa, kisha namwacha hivyo. Ukimwambia akiuliza kuwa fulani amesemaje, unaambia kuwa la, kauli zingine zote ambazo si hiyo ni kauli ambazo hazifai kufuatwa, namfungia mlango hapo. Hakuna kuanza kumweleza kuwa amesema hivi, huyu fulani amesema hivi, lakini saa kauli ya sawa ni hivi. Aseme lakini mbona si sawa na amesema, na pia mwanisho mkubwa aanze kujadili. Hakuna haja kumwambia hivyo. Ukishajua kuwa lengo lake ni hivyo. Lakini ikiwa lengo lake ni kutaka kujua fulani amesemaje kwa sababu ya kutaka kuwaelimisha wanaofuata kauli ya huyo fulani, licha kwa kauli yake haina hoja nzito, ili sasa aweze kujua njia ya kuwaelewesha wale ambao wanafanya hivyo, itakuwa ni sawa kumwambia. Sababu wakati mwingine kuna baadhi ya watu ambao wameshikilia baadhi akwali za maulama, licha kwa kauli hizo hazina dalili ambayo ni ya msingi ya kufanya paka kauli zao zikubaliki. Ima wametegemea hadithi dhaifu, ama wametegemea tu jitihadi ambayo utapata kuwa haina hata hadithi, asikawa manake akauliza kwa kutaka kujua ili ajue kama kweli hiyo kauli ipo, kisha baada ya kuwa ipo ni kuwa inategemea hoja gani, na baada ya hapo ni kuwa ni ipi ambayo ina nguvu, kisha baadaye sasa ndio aweze kuelimisha wale ambao anawalenga ili aweze kuwatoa katika nini msimamo huo, awalete katika msimamo wa sawa. Ikiwa ni hivyo ni sawa, lakini ikiwa msimamo wake ni kuwa unajua kwa huyu anataka apate mwanya wa kufanya kile ambacho si cha sawa kwa kutegemea kauli ambayo si ya sawa eti kwa sababu umemtajia, basi ni bora zaidi usimtajie. Sababu ya Mtume kusema kuwa waliotangulia waliangamizwa, na sababu ya kuangamizwa ni kwa sababu ya maswali mengi. Maulama umetaja sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kuwa Mtume kuna siku aliwaambia kuwa hija ni lazima. Hija ni lazima. Sasa Mtume aliposema hija ni lazima, sahaba mmoja akamuuliza Mtume, hiyo hija ni lazima kila mwaka? Tena shajua ni lazima. Yaani lazima sasa nini aulize ya kuwa kila mwaka? Mtume akanyamaza. Akaona kana kwamba Mtume hakusikia. Tena akauliza mara pili. Tena mara tatu. Sasa Mtume akamjibu, na akamjibu kwa kuonesha kuwa amekasirika na swali lake hilo. Akamwambia kuwa lau qultu na'am la wajabat. Walau wajabat la mastata'tum. Wala mastata'tum. Sasa ndio Mtume akasema inama halaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Ya kuwa Mtume akamwambia lau ningesema ndio ni kila mwaka, ingekuwa tayari sana lazima kila mwaka muende kuhiji. Na lau kama ingekuwa sana hivyo hamungeweza kisha. Sasa Mtume akamwambia kuwa haya maswali mengi ambayo hayana faida huwa si vizuri, kwa sababu yaliangamiza waliotangulia kabla yenu. Ukishajua kuwa ni lazima, basi enda kuhiji kwa kuwa ni lazima. Kisha baadaye kuwa una uwezo kila wakati kwenda kila mwaka, enda. Hauna uwezo, basi tosheka na ile ambayo umeshahiji moja. Lakini sasa baadaye Mtume akamwambia kuwa hija ni mara moja kwa maisha ya mtu, itakayofuatia inakuwa nini? Ni sunna. Hiyo ni sababu ya kwanza Mtume kusema hayo maneno ya kuwa maswali mengi yaliangamiza waliotangulia. Lakini sababu ya pili ni hii. Sababu ya pili ni hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhu qala, anasema Ibn Abbas ya kuwa kana qaumun yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihzaan. Kuna baadhi ya watu walikuwa kumuuliza Mtume kwa istihza, hani kwa kumchezea shere ama kwa utani na mzaha mzaha. Fayaqulu ar-rajulu, asikawa mtu anasema kumwambia Mtume, atanamuuliza, sikia swali hilo, man abi, Mtume babangu ni nani? Sasa wewe aujibu babako mpaka Mtume akwambie. Wayaqulu al-akhar, kisha mwingine anasema, yaqulu ar-rajulu, tadhallu tadhillu naqatuhu, mtu ambaye labda ngamia yake imepotea anakuja kwa mtume, anamuuliza mtume, aina naqati, ngamia yangu iko wapi? Sasa nitaka pigiwe ramli. Kwani mtume ashakuwa mganga, sasa acha aanze kumwambia penye ngamia yuko. Sasa fa anzalallahu hadhihi alaya ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashiya intubda lakum tasukum. Nielewa? Sasa hiyo ndio sababu ya nini ya mtume kuambia hivyo, ya kuwa haya maswali mengi yaliangamiza waliokuwa kabla yenu. Na sababu nyingine ya kuwa pia mtume aliulizwa maswali akakasirika, ndio ikawa sababu ya kuambia maswahaba kuwa msio mnauliza maswali mengi hivi ambayo hayana maana, ni kuwa kuna siku mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaapa maswahaba ruhusa kuuliza maswali. Adhina fi nnasi faqala ya qaum, hiyo nadhani nimeshaisema, acha tuseme hii nyingine. Huyu mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza baadhi ya masahaba, hasa mwingine akawa anamuuliza kuwa mtume, baba yangu ni nani? Mtume akamwambia abuka hadhaka, ani mtume akamwambia babako ni fulani. Na mtume alipomwambia yakatambua kwa kumbe yule ambaye alikuwa kidhani ni babake, kumbe si babake, babake ni mwingine. Lakini sasa mtume alipoulizwa hivyo akawa akasirika, kwa sababu ya kuwa sasa watu wanamuuliza maswali, lengo nini? Ni kutaka kumjaribu mtume, ani kumpima ya kuwa mtume anajua ama hajui. Na ni maswali ambayo akishawaambia hayana maana, kwa sababu unaweza kupata mathalani wakati mwingine umetoa mawaidha alafu mtu akuulize swali ambalo, ani ukiona swali lenyewe halina maana kabisa, lakini amekuuliza tu kwa kutaka kujua kuwa utasemaje na utajua ama utasema ambavyo sivyo hivyo, ila ajue kwa uke kumbe ujui. Sasa mtume akaona kuwa hawa ani wanafanya mchezo ambao haufai. Kwa jumla ni kuwa haifai muislamu yeyote akisha ambiwa na akielezwa jambo, hasa na yule ambaye amemweleza akamweleza mpaka hata dalili ya kuwa Allah amesema hivi, mtume amesema hivi, kisha akawa sasa anataka kuanza kuuliza maswali, maswali ambayo si kwa kuwa hajaelewa, ameshaelewa, na si eti kwa kuwa kuna jambo ambalo anataka apate ufafanuzi zaidi kwa sababu lamtatiza katika yale mazungumzo, isipokuwa tu ni kuwa anauliza kwa lengo la kutaka ili waliopo pia wajue kuwa kumbe anajua pia, ama anataka kumkwamisha yule anayetoa mawaidha, anajulikane kuwa yeye anajua kumliko. Unaona, nimemuuliza swali akakwama, ashindwa kujibu. Ama anataka kuuliza ili apate mwanya wa kuendelea kufanya lake ambalo ni la makosa, kwa hoja kuwa pia ni katika kauli ambazo za maulama. Ama lengo lake ni kutaka kuuliza ili aoneshe kuwa kumbe maulama wanagongana. Mfano, umeeleza jambo alafu anakuambia kwa huyo nani amesema hivyo? Hiyo ni kauli ya Sheikh Uthaymeen. Okay. Na najua katika masala hayo Sheikh Uthaymeen wametofautiana na Sheikh mathalan Albani ama Ibn Baz. Anasema Sheikh nilikuwa nauliza Sheikh Albani anasemaje kuhusu masala hayo? Lengo lake si eti anataka kujua, anajua tayari. Lakini lengo lake ni ile kutaka kuonesha kwa tunaona labda ni mtu ambaye labda ni hizbi. Angalia mashaikh wa sunna wenyewe wanaungana. Alafu anatuambia kuwa hao ndio mashaikh wao. Sasa mbona yeye aseme hivi na yeye aseme hivi? Sasa tufuate nani? Nana, sasa ukishaelewa kuwa mtu ni yake ni hiyo, kwanza atakuwa anapata makosa madhambi kwa sababu ya kuuliza maswali ambayo hayana maana kwa mujibu wa hadithi. Lakini pia ukishaelewa mapema kuwa kumbe ni mtu wa sampulio, inatakiwa nini? Hakuna haja kumjibu mtu huyo, ni kumpuza. Sasa hana nia njema, hana nia njema. Nadhani sijui kama mmeelewa maswali ambayo hayafai, swali ambayo tunauliza kwa nia kuwa unataka kujionesha kwa watu kuwa wewe ni msomi, ama unataka kumfanya mpaka yule ambaye anatoa mawaidha ashindwe, ndio sasa wewe uonyeshe kuwa sawa ndio mbabe pale, maana yake unajua kumliko, ama utakuuliza ili ndio upate mwanya kwa kuwa kuna jambo ambalo unalifanya na huwa unakatazwa. Sasa limesemwa na ikoonekana kumbe unafanya makosa. Sasa lakini wewe ukao unauliza ili upate kama kuna kauli yote ya mwanachoni ambaye amekusupport kwa jambo lako, ili sio ushikilie kauli hiyo. Ama unauliza kwa sababu ya kuwa unataka uoneshe kuwa maulama wanagongana kwa kusema mwingine hivi mwingine hivi, hasa vipi sasa mambo kama haya. Ama unauliza kwa nia kuwa lengo lako ni kutaka sawa ushindani. Ani mtu mathali umeshatoa mawaidha, umeshajua kuwa huyu lengo lake nini, anataka kuuliza ili sasa afungue mlango wa mjadala. Mimi nakumbuka kuna siku pale Masjid Mulla walikuja ndugu zangu wakatoa mawaidha, wakati huo kitambo kidogo. Basi walipotoa mawaidha, nilikuwa mawaidha ya Maulidi, ilikuwa mwezi kama huu. Basi wakatoa mawaidha mashallah, na wakati huo ilikuwa sando bado bida zimeenea mita zetu hizi, ndio mwanzo mwanzo wa misikiti za sunna kujengwa. Sasa wakao wale watu wa bida, inauma sana hilo jambo ya kuwa nini bida inashambuliwa kiasi kikubwa. Sasa wakatuma, ama sijui walijituma wenyewe wakaja wanafunzi, sijui walitoka Bahreini ama Swalihina ama sijui huko Kadiria wakaja. Basi walipokuja yule sheikh ambaye alikuwa akitoa mawaidha wakati huo, ikabidi waanze kumuuliza maswali. Yeye baada ya kumaliza mawaidha yake sikio akaanza kuulizwa. Nisikumbuki vizuri swali ambalo ulizwa ni kuwa kuhusu kitu gani, lakini sasa yeye yule aliyemuuliza kumbe alikuwa ni katika wanafunzi wa madarasa za bida. Sasa mawaidha ametolewa mazuri kabisa kuhusu bida ya Maulidi na njama ambayo alipingiki Maulidi ni bida. Sasa yule badala ya kuingia katika point akaanza kumuuliza kuwa hey, ustaz umesoma hadithi fulani, hebu naomba hiyo hadithi unieleze kuhusu balagha iliyoko hapo, hapo kuna balagha gani, untafsiri kibalagha hapo. Yule sheikh alikuwa nadhani hakujiandaa kwa mambo hayo ya kibalagha wala nahwi wala nini. Ikabidi yeye akajaribu. Unajua ni vizuri kama jambo na ushaulizwa na una hisi ya kuwa sijakumbuka vizuri ama sijajiandaa vizuri, wewe sema kuwa hiyo si nini, si katika mada. Rudi katika mada, niulize hadithi usahihi wake au udhaifu wake, ama niulize tafsiri yake. Yeye sheikh akajitia ndani kwa ndani. Ilikuwa ni katika wanafunzi yani wakati huo wa mahdi, kabida jitia ndani kwa ndani. Alipojitia akakwama. Basi yule kijana ndo akapata point pale. Hasa akaanza nini? Kutamba na kwambia. Mpaka watoto wakashangaa, imekuwaje tena nani? Naelewa. Sasa ikawa kweli ni aibu kwa sababu sasa ikoonekana kwa kana kwamba yeye ni mshindi, kumbe si mshindi. Ni kubabaisha tu watu. Hasa mimi nilipoona hivi kabidi nisimame, nikaenda nikamwambia kijana angalia, acha kubabaisha watu hapa. Tena usibabaisha watu kabisa. Kwa sababu ile jambo ambalo nalisema kwanza halipo, na nikamueleza vilivyo. Kisha baada ya kumueleza nikamwambia sasa hebu jenga hoja. Baada ya kwanza nishakueleza kuwa hivi ndio vile kibalao kitaka inaelezwa hivi. Sasa balagha ni masomo au tunafundisha huko? Tunaelewa. Nikamwambia sasa Sheikh amekueleza, ingawa unaona kuwa si hivyo. Sasa mimi nishakueleza vilivyo ni hivi. Kama unajua balagha nyingine sema, na hivi ndio vile nimekueleza. Sasa wasemaje? Asi kabida nyamaze. Aliponyamaza ikabidi sasa nianze kumshambulia kwa kutumia zile zile hoja ambazo Sheikh amefanyaje amezitumia. Nikamwambia hizi ndio hoja ambazo nilikuwa nitakia uzijadili. Wala si kujadili masala balagha. Sisi wenyewe kwanza asili ya kuwa balagha tunaisoma tu kwa sababu ya kuwa tuelewe yale ambayo huenda yana haja kueleweka. Lakini asili ya balagha baadhi ya maulama wamekataza kabisa isomwe. Na hasa mlango wa nini? Wa hakika wal majazi. Sasa ni mlango ambao umeletwa asili yake ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kutaka kufanya ta'wil katika asma wa sifati. Na wale Mu'tazila na ahlul kalam ndio waleta masala hayo. Na sababu Sheikh Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim wamekataza kabisa watu wasome nini? Masala hayo ya nini? Ya al-haqiqa wal majaz. Na hata Sheikh Uthaymeen ndio kauli yake na Shinqiti na mola mwingi wa sunna kwa zamani na hata sasa. Kwa jumla ni kuwa ikiwa umeshaelewa kuwa huyu anauliza na lengo lake ni hilo ya kuwa anataka aanze mjadala kwa sababu shahisi ya kuwa ni mtu wa bida, afadhali nini? Usimpe nafasi, usimpe nafasi kabisa. Mwambie kuwa huo mlango nishaona unaoingilia, lakini sitakuruhusu. ikiwa unataka kujadili ama kuuliza, uliza kuhusu zile dalili ambazo nimezitoa. Bakia tu hapo, usimruhusu aingie katika mambo mengine ambayo unajua kwa ukiingia huko utakumpa nafasi nini ya mjadala ambao hauna maana. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.